komen op de 198ste flitsactie. Actie groot niet te kamp. Ik ga het kort houden, want te weinig belangstelling. Nee, heel veel. Veel belangstelling. Heel veel woede! We staan hier voor het Zunda-blok. Het Zunda-blok van de Alliantie. 3 jaar oud. 3 jaar geleden opgeleverd. 4 jaar. Kom daar nou ook bij, Boudewijn. En je vraagt je af, waarom wordt dit nou in de verkoop gedaan? Het is eigenlijk een heel gek iets. Dit waren allemaal gezamenlijke huurwoningen, 130 in getal, 130 stuks. Er zijn er ook 130 teruggebouwd. En dus 3, 4 jaar geleden opgeleverd. Nu wordt het verkocht. En dan ga je denken, maar ja, hebben ze nou nieuwbouw om te verkopen of om nieuwbouw om te verhuren? Waarom hebben ze dus geld nodig voor nieuwbouw en dan gaan ze nieuwbouw voor verkopen? Ik kan het dus zelf niet volgen. Nou, wij ook kannibalisme. Niet, hoor. Niemand kan het volgen. Dus kannibalisme. Ze lijken wel projectontwikkelaars. Woonkannibalisme. Bouwen en verkopen en met het geld weer bouwen en weer verkopen. Ja. En wat is de winst? En dan? Wat is de winst? Dit waren 130 sociale huurwoningen. Ja, dit moet de winst minder. Is voor de eigenaar die het huis koopt. En, ja, en van de VVD? De corporatie moet natuurlijk ook verdienen, dus... Nee, maar het is te gek voor woorden. VVD zijn huurdershakers en een dus gemeenschapsgeld. Die dus sociale huurwoningen mogen alleen nog bij de kleine... Oké, dus zeggen we Zonderstraat 71. Niet de koop! Indische buurt. Niet de koop! Oost. Niet de koop! Amsterdam. Niet de koop! Goed zo jongens. Yay! Goed zo jongens, nog een keertje. Zonderstraat 71. Niet de koop! Niet te koop zijn. Niet te koop! Oké jongens, maar even geen megafoon. Zoenestraat 71. Niet te koop! Indische buurt. Niet te koop! Amsterdam. Niet te koop! Goed zo! Hey, Jan. Nou, dat was een duidelijke taal. Dit was de actie 198. Volgende week 199. Hoppa. En dan met kerst... Geen actie. 200? Nee, dat kan niet, want dan moet je werken. Mooi moment voor je jubileum. Hoe mooi kan je het hebben? Nee. Is er nog plaats voor ons in deze kerststal?